50 languages. 32. 32. Restoranis 4. Restoranis 4. Ühed friikartulid ketchupiga. Ühed friikartulid ketchupiga. Ja kaks portsjonit majoneesiga. Ja kaks portsjonit majoneesiga. Ja kolm portsjonit praevorste sinepiga. Ja kolm portsjonit praevorste sinepiga. Milliseid köögivilju teil on? Milliseid köögivilju teil on? Kas teil on ube? Kas teil on ube? Kas teil on lillkapsast? Kas teil on lillkapsast? Ma söön hea meelega maisi. Ma söön hea meelega maisi. Ma söön hea meelega kurki. Ma söön hea meelega kurki. Ma söön hea meelega tomateid. Ma söön hea meelega tomateid. Sööte te meelsasti ka sibulat? Sööte te meelsasti ka sibulat? Sööte te meelsasti ka hapukapsast? Sööte te meelsasti ka hapukapsast? Sööte te meelsasti ka läätsi? Sööte te meelsasti ka läätsi? Sööd sa meelsasti ka porgandeid? Sööd sa meelsasti ka porgandeid? Sööd sa meelsasti ka brokkolit? Sööd sa meelsasti ka brokkolit? Sööd sa meelsasti ka paprikat? Sööd sa meelsasti ka paprikat? Mulle ei meeldi sibul. Mulle ei meeldi sibul. Mulle ei meeldi oliivid. Mulle ei meeldi oliivid. Mulle ei meeldi seened. Mulle ei meeldi seened.